Fiúk, megvan a költőnk, kiáltott föl Jászi Oszkár, mikor kezébe vette Ady Endre 1906. februárjában megjelent Új versek című kötetét, amelynek minden darabja azt üvöltötte, hogy ami addig volt, az nem mehet tovább. Mindegy, hogy az álszemérmes szerelmi líra hazugságairól, a napi megélhetési gondokat elhazudó, hamisan koppanó addigi költőképről, vagy a magyar közélet korrupciójáról van-e szó. A legendás Ady kötet nem csak a magyar irodalom történetében, hanem eszme és politika történeti értelemben is útelágazásnak bizonyult. Nagybetűs túlzásokkal a régi és az új, a tegnapi és a holnapi, az ázsiai és az európai határán. Adit pedig szimbolikus vezérévé tette az országot szétszedni és nyugati minták alapján újra összerakni akaró polgári radikális körnek. Az akkor már kétkötetes költő, de inkább újságíróként ismert Gog és Magog fia, a magyar néplélek húrjain hat ujjal játszó Ady Endre az új versekkel, valósággal rárukta az ajtót az akkori magyar irodalmi közvéleményre. Noha a kötet versei korábban már egytől egyig megjelentek különböző napilapok hasábjain, összegyűjtve olyan sűrű anyagot, olyan erőt képviseltek, hogy valósággal falhoz kenték az olvasót a sosem látott elemi erejű képek. A csúcsformában lévő Ady úgy topzódott a mítoszalkotásban, mint addig senki se. Énekes vazul, tüzessebb, fölborzolt ollú héjamadár, a hortobágy poétája, a kipánybázott lélek, Midász király sarja, és még sorolhatnánk. Mind-mind a nagyúrral harcoló Ady, aki az új versek kiadásával meglékelte fejét. Sertéstestét, az undokot én simogattam. Ő remegett. Nézd meg, ki vagyok, súgtam néki, s meglékeltem a fejemet, agyamba nézett, s nevetett. Persze jócskán akadtak, akik az érthetetlennek tartott, szétszimbolizált versek láttán csak röhögtek a részegevezősre, noha ma már tudjuk, hogy a holnap hőse jegyezte azokat. Ady lerakta a nyugat költészeti referenciáját, és azután már a nyugat minden nemzedékének ehhez a referenciához kellett igazodni, és ez a referencia képezte már a Babicsoknak, a Tóth Árpádoknak, a Kosztolányi Dezsőknek, a Radnótiaknak, a József Attiláknak a költészetét. Tulajdonképpen ez volt ő volt az előörs, ő volt az, aki elől ment a fáklyával, és egy egész nemzedék követte. És tényleg a semmiből robbantott. Ugye Szerb Antal írja a Magyarországon története című versében, hogy a versek című 1899-es kötet az egy semmit sem ígérő kezdet. És egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ebből a vértelen világfájdalomból, ami megjelenik abban a kötetben, meg ábrándos idealizmusból, míg éppen nőtt ki a későbbi Ady Endre. Ugye a Még egyszer című 1903-as kötetben már vannak olyan Ady képek, sőt olyan Ady vers is, mint az Én mennyasszonyom, akkor talán még Fantom címmel jelent meg, hogy ez a Mit bánom én, ha utcasarkok rondja, de elkéséren egész a síromba, önmagában ez is. Tehát egy szerelmes versben arról írni, hogy az utcasarkok rondja, hogy egy prostituált adott esetben az én múzsám és az én szerelmem, hát ez eléggé botrányos. Mindjárt az első sorban úgy, hogy azért jó ideig úgy hadonászott vagy dobálózott a mennyasszony kifejezéssel, hogy közben foglalt nőkre ment rá. Nehogy be kelljen váltani. Hogy a Még egyszer című 1903-as kötetben már vannak jelei, hogy belőle nagy költő lett, de hogy az Ady Endre publicisztikáit elemző, vizsgáló adásunkban már megállapítottuk, persze egyébként szintén Szerb Antal nyomán, hogy Ady előbb volt ismert, és jó újságíró publicista, mint költő, és hogy egyébként később a verseiben, pláne a magyarság verseiben is jellemző valamiféle újságíróskodás, pláne azokban a nagyon aktualizáló versekben, amikor kora közéleti szereplőivel éppenséggel mondjuk Tisza Istvánnal vitatkozik, és ilyen bökverseket ír. Na de amikor 1906-ban megjelent az új versek, az tényleg olyan erővel robbantott a semmiből, látszólag a semmiből, hogy ez Babicsot és Kosztolányit is meglepte. Olyannyira, hogy később az Ady összes kötetekben az új versek vezeti fel az Ady verseket, és mindazok a versek, amik előtte születtek, ahol Ady tulajdonképpen még kereste a hangját, mert az egy konszenzus, hogy az új versekkel találta meg a hangját, kvázi az új versekkel indul Ady, mint költő, az összes korábbi versét a kötet legvégére sorolják. Ugye az extrák a DVD-n. Igen, kvázi. Babics és Kosztolányi nagyon sokat levelezett. Ők a magyar költészetet akarták megújítani, és az új versek megjelenéséig se Babicsnak, se Kosztolányinak nem jelent meg verses kötete. A Kosztolányinak az első 1907-ben a Négy fal között címmel, amiről Ady hát egy eléggé Ad is kritikát írt, amikor azt rótta föl Kosztolányi bíratájul, hogy Kosztolányira láthatóan nem, vagy csak alig hatottak az Adi versek. Hát ezzel nagyon megsértette Kosztolányit, aki nagyon haragodott Adira. A Kosztolányi nagyon meg volt sértve. Babicsnak is rosszul esett az, hogy ők tényleg ambicionálták, hogy ők lesznek, hogy velük fog kezdődni az új magyar költészet. Csiszolgatták a tudásukat, egymástak küldözgették a verseiket, és akkor berobbant Adi az új versekkel, és Adiból lett a szimbolikus vezére az új magyar költészetnek. Az irodalom tudomány hagyományosan szimbolizmus basorolja Adit, meg az Adi verseket. A szimbolizmus műfai keretébe helyezi, mert valamilyen skatujába be kell rakni. És vannak olyan versei, mondjuk a Harc a nagyúrral, vagy az Egyedül a tengerrel, vagy a Fekete zongora, amelyik úgy érthető, hogy beleillik a szimbolizmusnak a lírai hagyományába. De nem lehet Adit ilyen módon a szimbolizmussal azonosítani, mert annyiféle lírát írt. És mondjuk, hogy a verseinek a 15%-ára lehet rásütni azt, hogy szimbolizmus. De a többit még ennyire sem lehet kategorizálni. Ennek megfelelően, ha valamit rá kell mondani, akkor azt mondjuk rá, hogy szimbolizmus. De ennél sokkal több és sokkal szervesebb, és nem is nagyon kategorizálható be ezáltal. Igen, aztán Goethe mondta, hogy az író fejlődése úgy történik, hogy az ember először egyszerűen rosszakat ír, hát hogy a gyerekek, a kamaszok, aztán bonyolulta rosszakat, aztán bonyolulta jókat, és végül egyszerűen jókat. És Ady Endre költészeti fejlődésében vagy alakulásában a korai szimbolista korszak, ez a bonyolultan jó verseknek a világa. Ez az első négy kötetnek a világa. Az új versek, ugye a Vér és arany, Illés szekerén, utána Szeretném, ha szeretnének, és aztán jönnek, nagyon leegyszerűsödik a költőnyelv, hát végül ugye 1918-ra, amikor azok már csak ugye Halottak élén című kötet jelenik meg 1918-ban, és az utolsó hajók 1923-ban, az a posztumusz kötet, ott már a középkori krónikás énekek világához nyúl vissza. Tehát a krónikás ének 1918-ból az tényleg az a nagyon egyszerű, még a Tinódit idéző, vagy még annál is egyszerűbb nyelvet veszi elő, vagy már korábban, amikor megéri a Kuruc verseit. Amikor egy nemzet tragédiáját, ugye lényegében a Kuruc korszaknak a két pogány közt farkas torkában típusú egzisztenciális szorongatásában találja meg. És egyébként a szerelmes versér is ez jellemző, hogy a Léda versektől miképpen jutunk el majd a Csinszka versekig. Milyen sorrendben dolgozzuk fel? Azt javaslom, hogy a magyarság versekkel kezdjük, mert egyfelől ezt tette Adit szimbolikussá. Annyira, hogy Adi megítélése az politikai kérdés volt, identitás kérdés volt az új versek után. Tehát aki az új Magyarországot akarta, aki elégedetlen volt az akkori politikai társadalmi viszonyokkal, annak igenelnie kellett Adit. És ez megnehezítette Adi Endrének az esztétikai megítélését is, mert nem arról volt szó, hogy Adinak ez a verse jó vagy rossz, hanem ha te progresszív vagy, ha te haladó vagy, akkor Adit el kell fogadnod, és egészében kell elfogadnod. Ha pedig ugye, úgymond, reakciós vagy, akkor pedig ugye te nem szereted Adit, hát ismert lehet talán Tisza István mondása, aki azt mondta, hogy Adi és a Nyugat levéltetők a magyar kultúra pálmafáján, mert ő egyébként Szabolcska Mihály egyszerű. Ugye. Egyszerűen rossz. Gőtei kategória. Nehezen elviselhető sarokba lettek akkor ők szorítva. Képzeld el, hogy ma neked kötelezően vagy Tóth Gabit, vagy Noárt kellene hallgatnod a kocsitban, üvöltetve a villamos megállóban, ablak lehúzva, hogy hát igazodj valahová. Ugye azért ugye a későbbiek is jellemzőek voltak erre a magyar közéleti vitákra, hogy mondjuk Eszterházy Péter írói munkásságának megítélése, vagy a köteteinek fogadtása, az nem egy esztétikai kérdés volt csak, hanem egy identitás kérdés is. Az, hogy te melyik kulturális körhöz, te az európai haladókhoz, vagy mondjuk a kurucos úgymond hazafiakhoz tartozol el, és két F-y-nal a hazafit. A magyarság versek identitásadó darabja, egy rövidke vers, a magyar messiások. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. ezerszer messiások a magyar messiások. Ezerszer is meghalnak, s üdve nincs a keresztnek, mert semmit se tehettek, ó, semmit se tehettek. És ez az Adi attitűdje, ami az egész nemzedékét úgymond megihlette, meginspirálta, hogy itt semmi értelme, de mégis erkölcsi kötelesség tenni, miközben semmit nem tehetsz, de próbálni akkor is muszáj, mert a sors erre kötelez. De itt, valahogy itt, ebben a régióban, ebben a nemzetben, ebben a történelemben, ebben a földrajzi, kulturális körülményrendszerben nem lehet megváltani. A magyarság megválthatatlan. Megválthatatlan, és a szenvedés az egyetlen, amire képes, és ez a szenvedés sem válik semmivé. Tehát ebből a szenvedésből nem for ki egy magasabb rendű nemzettudat, hanem ez a szenvedés, ez egyszerűen csak emészti, kvázi értelmetlen szenvedés, amivel jár. Ugye erről szól az Ének a porban című vers, ami szintén ugye az új versekben jelent meg. Mi szerint? Rogyant a lábam, süppett a mellem, itt az ideje, össze kell esnem. Lerogyok vígan, elnyúlok bátran, lallalalla, rokkantak halmán nagy éjszakában. Nagy rokkanásom, kinek se fájjon, nem első hullás ezen a tájon. Ki magyar tájon nagy hosra vágyik, lallalalla, rokkanva ér el az éjszakáig. Mocsaras rónán bércekre vágytam, egy kis halomig hozott a lábam. Forró szűz lelkünk rakjuk a sutra, lallalalla, bemegjártad itt ó Zaratusztra. Ám néha mégis szóljon az ének, bús égvívásnak, átok zenének, csalogatónak, hadd jöjjön más is, lallalalla, rokkanjon más is, pusztuljon más is. Azt hiszem, hogy Adi olyan mélységében és olyan összetettségében értette, érzékelte, birtokolta a néplelket, mint senki, és az ő nyomán, vagy az ő nyomdokain érthető, vagy tapasztalható meg, hogy mi is a magyarság, és hogy milyen kudarcos kísérlet is magyarnak lenni, és megmaradni, és a magyarsággal egy folyamatos konfliktusban lenni, de ez a konfliktus, tehát itt a fontos a különbségtétel a magyarság ostorozás, meg a magyar gyűlölet között is, már Adi életében lépten nyomon magyar gyűlölettel vádolták meg, mert az elit, meg a tömeg ebben a régióban, és alig ha pusztán ebben a régióban, hozzászokott ahhoz, hogy csak édes, mézes, mázas szavakkal szabad illetni. Hogy az elit ezekkel a mézes mázas szavakkal illeti a tömeget, a tömeg meg ezekkel a mézes mázas szavakkal válaszol az elitnek. És abban a pillanatban, hogy valaki ezt a konszenzust felmondja, abban a pillanatban megvádolják magyar gyűlölettel. Hogy ugye az van, hogyha valami olyasmit mondasz a magyarokról, amit a magyarok nem szívesen hallanak, akkor azt mondják, hogy te magyarozol. Magyarozol! Kvázi úgy szidod a magyarokat, ahogyan mondjuk a cigányozol, vagy zsidózol, ilyen módon magyarozol, holott érdekes módon, amikor Orbán Viktor beszél a magyarokról, és azt mondja, hogy a magyar emberek visszautasítják ezt, a magyar emberek büszkén kiállnak a szabadságuk mellett Brüsszellel szemben, az nem magyarozás. Tudod, különös. Amikor hízelegnek a magyaroknak, az sosem magyarozás. Csak amikor olyasmi hangzik el, amit a magyarok nem szívesen hallanak, az már nem szabad. Tudod, az magyarozás, az magyar gyűlölet. Ott az hungarofóbia. A Hortobágy poétája című vers, az, ami ennek a Kárpát-medencei létnek a kilátástalanságát talán a legjobban fejezi ki. Kunfajta nagyszemű legény volt, kínzottja sok-sok méla vágynak, csordát őrzött és nekivágott a híres magyar Hortobágynak. Alkonyatok és déli bábok megfogták százszor is a lelkét, de ha virág nőtt a szívében, a csorda népek lelegelték. Ezerszer gondolt csodaszépet, gondolt halálra, borra, nőre. minden más táján a világnak szent dalnok lett volna belőle. De ha a piszkos gatyás bamba társakra s a csordára nézett, eltemette rögtön a nótát, káromkodott, vagy fütyűrészett. És itt a hordobágy kritikájával Adi szintén belement abba a harcba, tehát egy frontot nyitott. A Magyarországon világkírás Hortobágyról van szó, amiről a köztudat úgy tartja, hogy a csodájára jár a világ. Annyira, hogy Adi idejében is bírálták Adi Endrét, hogy mi ez a Hortobágy kritika, amikor Petőfi Sándor ugye azt írta, hogy az Alföldet szereti, sőt egyenesen a Hortobágyot Isten homlokaként írta le. És erre azt írta Adi válaszul, hogy vitték volna egyszer Petőfit a Rivierára, mindjárt nem látta volna a világ legszebb tájának a Hortobágyot. Egyébként Adi a maga előképének tekintette Petőfit, a maga közvetlen előzményének tekintette Petőfit, sőt jóformán úgy állt hozzá Adi, hogy ami Petőfi óta történt, azt arra ő nem hivatkozik. Az nem az ő előzménye. Ott Petőfi halálával, meg 49-es világosi fegyverletétellel valami megszakadt. Ugye a polgári átalakulásnak a folyamata gyakorlatilag megszakadt, és onnan kell felvenni a fonalat. Petőfitől, a világosi síktól kell felvenni a fonalat. Egyébként Petőfinek is volt egy ilyen visszahivatkozása, mégpedig Dózsa Györgyre. Dózsa György volt az, aki addig egy szennyes, szutykos szégyen volt a magyar történelmi tudatban. Adi is visszahivatkozik Petőfi, Dózsa Györgyre. Persze, mint? Persze, de hát pont ezért. Hát ez ahogyan Petőfi visszahivatkozott Dózsára, és Adi visszahivatkozott Petőfire, szervesen Dózsa Györgyre. Tehát ez, mert a helyzet az, hogy a mi történelmünk az a nekilendüléseknek a története, neki duráljuk magunkat valaminek, legutóbb 1956-ban, kudarcot vallunk benne, és feladjuk. Ugye Dózsa történetében a magyar nép elárulásának nagy szimbólumát pillantják meg szimbolikus alakját. És a képzelte, hogy a munkásmozgalom meg a baloldal növesztette nagyjá ezt a Dózsa György kultuszt. Nyilván a kultikus Dózsa Györgynek elég kevés köze van a valódi történeti Dózsa Györgyhöz, de mint szimbólum, mint Dózsának a felvállalása, az, hogy egy korábban egy ilyen haramjának tartott kastély gyújtogatót egyszer csak büszkén fülemel, és azt írja, Dózsa György unokája vagyok én, Adi Endre, az szintén hát botrányos volt. Adi nagysága, vagy hogy Adi miért értette ennyire a magyar néplelket, annak talán az egész szociokultúrás közegének szerepe van. Adi nagyon átmeneti figura. Tehát ő az, aki a deklasszált, ugye bocskoros nemesek sorából származik, aki lényegében a paraszti világba süllyedt már le, tehát a gazdálkodók közé süllyedt le, úgyhogy valaha hivatkozott az Adi ükökre, az egykori ugye nemesekre, de már csak az öntudat van meg valamilyen gőg, de ugyanakkor a gazdálkodó paraszti világból származik. Ő az, aki egyébként utána, lényegében ugye népi figura, Adi szavaival mondjuk egy faj magyar figura, de például Nagyváradon a helyi zsidó radikális polgárság lesz az, aki támogatni és ugye mentorálni kezdi Adit. Például ugye Léda segítségével jut ki ugye először Párizsba, és látja meg Párizst, ami ugye lenyűgözi abszolút, és inkább egy nagy élményt jelent számára, mint sem egy ilyen kultúrás azonosulás, mert Adi maga ugye nem tudott jól franciául, de amit megértett, azt magába szívta. És ugyanakkor egy nagyon szekuláris, urbánus környezetben Adi mindvégig vallotta a maga református kálvinizmusát. Tehát itt kelet és nyugat, a népiek és az urbánusok, minden, ami később szétszakadta a magyarságban, meg a magyar kultúrában, meg a magyar közéletben, az itt egyesült Adiban. Igen, igen, igen. Nagyon nehéz lenne megmondani, hogyha Adi ma itt lenne, akkor Adi mit gondolna a politikáról? Momentumos lenne, vagy mi hazánkos? Nagyon nehéz megmondani, mert az Adiban ez a kettő még szerves egységben volt. Még nem vált szét. Ez a szétválasztás, ez valójában annak a törekvése, hogy Adinak a magyarságát kiátszuk Adinak a progresszivitása ellen. Ugye a haza és a haladás elvált a 20. század elejére, és ezzel szemben voltak mégis olyan figurák, akikben egyesült ez, és Adi is azt képviselte, hogy semmit se ér az a haladás, ami nem a hazáért történik, és a haza pedig önmagában nem önérték, vagy a magyarság nem önérték, amennyiben nem vagyunk a haladás útján. Petőfi is ezt vallotta, aki ugye azért tartott annyira a magyarokat, mert a világforradalom frontján ugye az első sorban harcolnak. Nekem az a véleményem, hogy nem sokat változott az elit és a nép struktúrája egymáshoz képest, bármennyiszer is kiáltottak forradalmat, bár ugye mindannyiszor el is bukott. Úgyhogy ha Adi a mai világot látná, azt hiszem, hogy mélységesen szomorú volna, vagy lehetnénk akár mi is szomorúak, hogy 100 év alatt struktúrájában nem változott, de amennyiben Adi az elmondásotok és a nem tudom, az irodalom elemzés alapján telibe találta a néplelket a szavaival, ebben az esetben az a néplélek egy elemzőbb és kifinomultabb néplélek volt, miközben ugyanazt a struktúrát nyögte akkoriban. Én azt hiszem, hogy a magyar ugaronra utalnék, anélkül, hogy itt most előadnám, hogy ugye nézzük ezt a terméketlen földet, vagy legalábbis bevetetlen földet, és panaszkodunk, hogy sivár és halott, de hát be kellene vetni. Folyamatosan az a panaszkodás, hogy nem nő semmi, de nem történik meg annak a megállapítása, hogy amúgy mivel. Mert ha növényt akarsz, akkor magot vetsz. Tudjuk, hogy növényt akarunk? Visszafejtettük oda, hogy mit kell vetni ahhoz, hogy növény legyen a vége? Mit akarunk? Békét? Biztonságot? Jólétet akarunk? Tartalmas kapcsolat? Vagy hogy értsenek meg, vagy értsük meg egymást, és ha ez megvan, mit kell ahhoz ugyan elvetni? Biztos, hogy nem azt, hogy naphosszat panaszkodom, hogy né, de már itt nem nő semmi. Hát, és az van, hogy aki felmeri emelni a szavát, hogy ezt az ugart először is föl kéne szántani, aztán be kéne vetni, az sem mindegy, hogy mivel. Ki kéne találni, hogy mivel vessük be. Kvázi ki kéne találni, hogy egyáltalán mi legyen ennek az ugarnak a helyén. Arra rásütik, hogy nem tiszteli a magyarokat, nem tiszteli a magyarok életmódját, és nem a tiszteli a magyarok döntését, a magyarok autonómiáját és a hagyományait, hogy ők egy ugaron szeretnek élni. És tudod, azt kell hazudni, hogy az az ugar, az a magyaroknak a földje, a hazája, pedig hát éppen, hogy a magyaroknak a magukévá kéne tenniük ahhoz, hogy a hazájukká váljon. És aki erről szólni merészel, tudod, azt megbélyegzik, és azt mondják, hogy hát ő nem tiszteli a jogát a magyaroknak ahhoz, hogy úgy éljenek, ahogy akarnak, csak hogy attól tartok, hogy nem a magyarok is, azt hiszem, Ad is jól tudta ezt. Nem a magyarok akarnak így élni valójában, hanem a magyarságnak az elitje az, amelyik így tartja a magyarokat. És annyira sokáig éltek a magyarok idegen fennhatóság alatt, hol török, hol osztrák, hol orosz fennhatóság alatt, hogy a magyarok már igazán nem tudnak viszonyulni a saját sorsukhoz, és a magyarság elitje meg már nem tud úgy viszonyulni a magyarsághoz, mint a maga népéhez, hanem úgy viszonyul hozzá, ahogyan a megszállók viszonyultak mindvégig. Adi magyarság verseit beszéljük át, a legjobbakat azok közül, mert hát a műsoridő messze nem elég ahhoz, de talán az egyik legfontosabb magyarság ostorozó verse a Hőkölés népe. Ez a hőkölő harcok népe, s mosti lapulása is rávall, hogy az úri kíméletlenség rásuhintott szíjos torával. Mindig ilyen volt. Apró kánok révén minden igának barma. Sose harcolt még harcot végig, csak léhán és gyáván kavarta. Erőt mutattak, erőt látott. Vertnek született, nem verőnek. Önerejét felette mindig, sose szegzett erőt erőnek. Betyár urai így nevelték, nem rúg vissza, csak búsan átkoz, s ki egyszer rúgott a magyarba, szinte kedvet kap a rúgáshoz. Ma is itt ül lomhán, petyhütten, fejét, jussát, szívét kobozzák, S ha néhányan nem kiáltoznánk, az se tudná, hogy őt pofozzák. Csak a csodák ura meglátná végre ezt a szánalmas népet, adna neki csak egy dárdányi úri kis kíméletlenséget, hogy néhány maradt sereghajtó töröttem fogyva azt ne vallja. Ezért a népért úgyis mindegy. Ebb sorsot akar, hát akarja. És ugyanakkor mégis töretlen a hite Adinak a magyarságban. Erre jó példa, hogy a Magyar Jakobinus Dala című verse. Ujjunk begyéből vérserken ki, mikor téged tapogatunk, te álmos, szegény Magyarország, vajon vagy-e, és mink vagyunk? Vajon lehet-e jobbra várni? Szemünk és lelkünk fáj bele? Vajon fölébred valahára a szolganépek bábele? Ezer zsibbat vágyból miért nem lesz végül egy erős akarat? Hiszen magyar, olá, szláv bánat mindig egy bánat marad. Hiszen gyalázatunk, keservünk már ezer év óta rokon. Miért nem találkozunk süvöltve az eszme barikádokon? Dunának, Oltnak egy a hangja, morajos, halk, halotti hang. Árpád hazájába jaj annak, aki nem úr és nem bitang. Mikor fogunk már összefogni? Mikor mondunk már egy nagyot? Mi elnyomottak, összetörtek, magyarok és nem magyarok. Meddig lesz még úra betyárság és pulyahad, mi milliók? Magyarország népe meddig lesz kalitkás seregély fiók? Búskoldusok Magyarországa, ma se hitünk, se kenyerünk. Holnap már minden a miénk lesz, hogyha akarunk, ha merünk. Milyen szépen életre hívja a V4-et. Igen, progresszívan. Ugye biztos az elit tömegberendezkedés megváltoztatásával kell állandóan küzdeni. Én azt látom, hogy a költőknek, ugye ők erre vannak ráakadva, meg a forradalomra, amit értek, de valahogy nem a tömeg élhetőségének a kialakítása a cél ebben a rendszerben, hanem mindig a rendszer megváltoztatása, és azt hiszem, hogy az az, ami mindig elbukik, ahogy az előbb mondtam, hogy a struktúrán a forradalom sem változtat, csak a szereposztáson, és akkor itt a kérdésem, amit az Ugarnál feltettem, hogy mit kéne vetni, szerintem elfogadást és elégedettséget kell vetni, még akkor is, ha nem olyan a helyzet, ami elfogadhatónak tűnik, mert nem az állandó forradalom, hanem ez az együtt élni az adottsággal, és beköltözni abba, amink van. Ez az, ami a tömegeknek is ad egy lehetőséget, nem csak az elit helyére kerülő új elitnek. Ez a Magyar Jakobinus Dala, amit most felolvastál, Peti, ezt a József Attila a Dunánál című versével ezt innen folytatja. Tehát ezt a gondolatot innen folytatja ki, és indul ki, és viszi tovább. József Attila. Nekünk Mohács kell. Ha van Isten, ne könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lanyszívű siheterje. Verje csak, verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent galambja nehogy zöldágat hozzon. Üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, föltől a fényes égig rángasson minket végig. Ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk. Végünk. Hát, ezt legalább megkaptuk. Mohácsot legalább megkaptuk. És ezt újra megkapjuk. És hát tényleg így van, hogy nekünk Mohács kell, hiszen hát a krízisből krízisbe lábalunk, de vagyunk. És ez tagadhatatlan. És úgy tűnik, hogy a rossz sorsunk az nem tudja a magyarságnak a jövőjét elemészteni, vagy legalábbis eddig nem tudta. És a magyarságnak az utóbbi néhány évszázadát végigkísérték az apokalipszis víziók. És valahogy mégsem jött el a vég. Ebben bízhatunk, mert kézzel fogható bizakodnivalónk nincs. Adiban és Adi költészetében ezek a halálvíziók, ugye külön-külön ciklusa van a különböző halálversekre. A például olyan halálautomobilján például, amelyben az egyik első magyar költő, aki az automobilról ír, de a Halál lovai című verset is idézhetném. állandóan a halálról ír, vagy visszavisszatérő téma, és hogy először, ugye ő 1907-ben, ha jól emlékszem, tudja meg, hogy ő szifiliszes, hogy gyakorlatilag halálra ítélt. A Mihály Rozália Csókja címmel egy novellában is megörökíti azt, hogy hogyan kapta el egy prostituáltól a végzetes betegséget. Nem akarta megnevezni. Készen állt megnevezni. Végzetes betegséget. Ugye a Párizsban járt az ősz című verse erről szól. Lényegében azután született, hogy megtudja, Bölöni Györgyékkel együtt megkapja ugye, a diagnózist. És ugye először csak saját magát sajnáltatja a verseiben, utána saját magát kezdi el sajnáltatni, de úgy, mint a magyarságnak egy kiváló példányát, és legvégül, ugye a világháború alatt pedig gyakorlatilag meg is feledkezik magáról. Tehát a magyarságot kezdi el önmagában sajnálni, hogy a magyarság el fog tűnni. Persze ebben felerősítette az, hogy ő ugye szilárdsági születésű, és hogy látta azt, hogy gyakorlatilag itt nyilván egész Erdélyre igényt tartanak a románok, másfél pedig hogy a történelmi Magyarország szűnhet meg. És az utolsó nagy verseiben, ugye az Üdvözlet a győzőnek, amiben azt írja, hogy ugye ne tiparjatok rajta nagyon, ugye a kivérzett magyarságon, ott már abban az van benne, hogy itt lehet, hogy egyszer mindenkor el fogunk tűnni. Az én kedvenc Adi versem a Proletár fiú verse. Az én apám reggeltől estig izzadvalót fut robotol. Az én apámnál nincs jobb ember, nincs sehol. Az én apám kopott kabátú, de nekem új ruhát veszen, s beszél nekem egy szép jövőről szerelmesen. Az én apám gazdagok fogja. Bántják, megalázzák szegényt, de estére elhozza hozzánk a jó reményt. Az én apám harcos, nagy ember. Értünk ad gőgöt és erőt, de önmagát meg nem alázza a pénz előtt. Az én apám bús szegény ember, de ha nem nézné a fiát, megállítná ezt a nagy földi komédiát. Az én apám, ha nem akarná, nem volnának gazdagok. Olyan volna minden kis társam, mint én vagyok. Az én apám, ha egyet szólna, haj, megremegnének sokan. Vígan annyian nem élnének és boldogan. Az én apám dolgozik és küzd, nála erősebb nincs talán, hatalmasabb a királynál is az én apám. Ugye Adi elkezd azonosulni a munkásmozgalom ügyével az 1910-es évek eléről, és hát maga is a proletár kultusz kezd el művelni, és a Népszava cikkírója lesz, ami azért egy nagyon merész váltás volt. Tehát néhány évvel azelőttig a szocialistának lenni Magyarországon az egy büntetőjogi kategória volt. Tehát, hogy a cucilisták, azok mint bűnözőként szerepeltek a nyilvánosságban, és nem úgy, mint egy politikai eszme képviselői. És ez Adi pályáján ugye azért is érdekes, mert ugye kezdetben ő, vagy hát mondjuk az úgyversektől kezdve, vagy a korai szimbolista Adi világban, ugye a pénzversek, azok ott vannak, és szintén külön ciklust alkotnak. És először fölvállal egy ilyen dekadens pószt, hogy neki ugye a pénz a fontos. Hiszen a polgári kapitalizálódó társadalomban a pénz az, ami elhelyezi az embert. És erről szól például a Júdás és Jézus című verse. A dühött, lázongó szívverésem, golgotai bazaltra vésem, Krisztus poétám szent alak, eladtalak. Enyém volt minden álmodásod, én voltam a lelked, a másod. Megkoszorúztam a fejed, szerettelek. És eladtalak én fejedelmem, mert az élet az én szerelmem. Mert én is álmodok nagyot, költő vagyok. Nem hallgatom zsoltáros ajkad, nem kell szép égi birodalmad. Sejmet pénzt akar egy lány, vár rám. Galád vagyok, galád az élet. Bűven miért nincs az igének? Vágyja a kinnal, miért gyötör, pénzes gyönyör? Írott kövem dobom a mélybe, megreng a föld sok ezer évre, és késői bűnös búsz szemek megértenek. Ez egy nagyon dekadens póz, ugyanakkor viszont egyszerűen nagyon igaz, hogy ugye a pénz miképpen lesz az emberek Krisztusa és az Istene. Adi attól volt nagy költő, többek közt, hogy ő bátran beleállt abba, amit más szégyelt volna bevallani, magának is. Annyira töredelmes volt, miközben egy óriás egó. A költők eleve óriás egók. A három műnem művelői közül egyértelműen a költők a legóriási begók, hiszen a költő elsősorban nem a világgal, elsősorban önmagával és a nyelvvel van kapcsolatban. De a költők közt is Adi egy hallatlanul óriás egó. Már mondhatjuk, hogy felfuvalkodott. De nem lehet ugyanakkor azt mondani, hogy alaptalan lenne a felfuvalkodottsága. Hát az egyik leg döjfösebb verse a Seregesen senkik jönnek. Minden semmire valónak, Gácsnak, Svábnak és Zsidónak Grádics adatott. Itt alant már csak egyedül maradok. Sürög a vad magyar élet, még a némák is beszélnek, s utcám ellepik, s bárki taknyost egy bősziram felrepít. Seregesen senkik jönnek, megrabolnak, elköszönnek, gúnnyal szabadon. Mi bennem gyűlt, mindenkié a vagyon. Mind a szépet, amit hoztam, s ami új, nagy, átkozottan sok pazarige, úri léha nullák rajal söpribe. Áll magyarok, s jöttment népség, s címeres ronda cselédség, s nagyúri nagyok, ez időben itt valaki én vagyok. Új igéim tán nem hatnak, rossz frigyesim elhagyhatnak, s nőhet a fülem. De nem lesz itt semmi soha nélkülem. És tényleg, és így lett. Hasonló a Búcsú Sikerasszonytól című verse. Szintén egy hatalmas ego nyilatkozik meg, tehát hozzá képest Axel Rose egy szerény ember. Nem kellek? Jól van, jöjjön, aki kell. Lantot, hitet vígan szegre akasztok. Kicsit pirulok. Én és a siker? Jöjjenek a tilinkós álparasztok. Jöjjenek a nyafogó ifjú vének. Jöjjenek a finom kultúrlegények. Nem is tudom, hogy mi történt velem. Hát sokat érne itt a győzelem? És én 100 arcban is kínáltam magam. Vénlánykodtam. Fúj, már vége van. Ügyes kellner 6 fa mulzsatán? Éhes szemben vörös, vadító posztó? Legyek neves hős, kis kenyér csatán? Fussak kegyértén, született kegyosztó? Szebb dolog kopott kabátba szokni. Úri dőj fel megállni, mosolyogni. Míg tovább táncol kacsintva, hívva, a siker, ez nagy hisztérika. Nyomában cenkek. No, szép kis öröm. Ezekkel együtt. Nem, köszönöm. Hát nem lehet az Adival csak úgy kezdeni. Az Adi az, aki csak úgy kezd veled. Ő az Istennel vacsorál. Nem a Krisztussal, az Istennel. Közvetlenül az Istennel van kapcsolatban. És olyan szoros kapcsolatban, amilyen szoros kapcsolatban csak a költő, aki az egész népéért áll ki. Aki egész ember tömegekért, egy egész korszak lelkiismerete. De olyan kapcsolatot ápol az Istennel, hogy én szerintem itt a Júdás és Jézusban nem azt vallja meg, hogy a pénzért engedte el a lelket, hanem az egóért, a pénzre is, az egónak a felvirágoztatása és fényben úszása miatt van szüksége, és az Istennel való viszonya neki az, hogy őt istenítse az ő szerelme, és cserébe ő, nem hazudok, amikor most beszélek, de figyelj, cserébe ő is szerelmét isteníti, de nem, hanem szerelmem, istenits, mert én nekem ez a szeretet nyelvem, és én is magam csak azzal tudok fizetni, hogy téged istenítelek, ha erre van szükséged, ha nem, ehhez értek egyedül. Én ott szeretnék vele helyet cserélni, folyamatosan ezt fejezi ki. Felhívnám a figyelmet a Hétköznapi Csalódások nevű zenekarra, a hasonlatos sorra az előző versben, azt mondja, hogy kopott kabát baszokni. Szívesen. Meg kéne hódolnia a Krisztus előtt. És tudja, hogy az lenne a helyes. De a helyzet az, hogy ő is ebben a versenyben indult el. Erre a hasonló babérokra tör. Nyilván nem akkora eséllyel, meg nyilván nem akkora egzisztenciális teljesség által, mint mondjuk a Krisztus, de ő nem adja alább. Tehát ő abban a ligában indult el, ahol a Krisztus, és majd elbukik. De inkább bukik el egy ligában, mint a Krisztus, mint hogy egy halandó emberként meghódoljon. Ő ennél nagyobb. hogy amikor nem a sikerasszonytól búcsúzik, hanem Lédától, a nagy múzsájától, ugye az elbocsájtó szép üzenet, aminél kegyetlenebb verset hát nem nagyon írtak a magyar irodalom történetében, ugye azt is úgy fejezi be, és akkor csak az utolsó verszakot idézem, ugye, hogy és ebben korábban kezdem. Ugye kijelöltem kis kérdőjel vala, és csak a jöttöm mellett beteljesedve, ugye írja a Lédáról, és lezöröksz-e, mint rég hervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyik cipeled, vett nimbuszod, e zsarnok búsigát, s mely végre méltó nőiért rebeg, magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillag sorsomba ne véljen fonodni, és mindegy, minyelel, ára vagy csalak, általam vagy, mert megél láttalak, és régen nem vagy, mert már régen nem látlak. Mindezt úgy, hogy valójában Léda volt az, aki az újságíróban meglátta a későbbi nagyköltőt, és támogatta, fölkarolta, finanszírozta a Párizsi. Nem olyan egyértelmű, hogy az Adi csinálta a Lédát, vagy a Léda csinálta az Adit. Csak második lehetett abban Adi Endre, hogy meglássa magában Adi Endrét. Tehát, hogy mármint a Léda lehetett csak a második, azt hiszem, vagy Brüll Adi. Az Adi előbb látta. Mint a Babilonban a színésznőcske, aki mondja, hogy valaki vagy sztár, vagy nem sztár. Én az vagyok. Ez a elbocsátó szép üzenet, ahol véget ér, a Szabó Lőrinc a Semmiért egészen onnan folytatja. A Semmiért egészen az ebből a tarthatatlan párkapcsolati viszonyulásból, ebből a tarthatatlan, nagyon aszimmetrikus, lealázó, a másikat megsemmisítő párkapcsolati diskurzusból lép ki, és viszi azt tovább az erkölcsi semmibe, és az egó felfuvalkodottságának meg a mértéktelenségébe. És hát ugye maga a Hianász az avaron, mint vers, ugye az is arról szól, hogy a szerelem harc tépik egymást, viaskodnak, veszekednek, és hát rengeteg történet szól arról, hogy ez nem egy békés együttélés volt, ez a hát eleve egyébként ugye egy háromszögről beszélünk, mert ugye egy férjezett asszony volt a Léda, ugye Diósné Brüll Adél. Ott is ugye marják tépik egymást, és a Lédával jelenik meg a magyar költészetben, talán Vajda Jánosnál már kicsit korábban, de teljes lakjában Adinál ez a végzett asszonya típusú, aki ugye fenyegeti a költőt, de végül a költő egyébként diadalmaskodik ugye a végzett asszonya felett, és hát ugye elbocsátja, megalázza, megsemmisíti Lédát, és itt megint csak nagyon találó Szerbanta a megállapítása, hogy csak azt tud ennyire gyűlölni, aki nagyon szeret. Elfogult beszámolót kapunk azért itt az egyik féltől, azt lássuk be. Jóság síró vágya. Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat, milyen jó volna jónak lenni. Buzgóságban sosem lohadni, semmit se kérni, el se venni, nagy hűséggel mindent szeretni, milyen jó volna mindig adni. Még az álmokat se hazudni, mégis víg hitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak, milyen jó volna áldni tudni. Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat, milyen jó volna jónak lenni. És a szerelmi lírában is van hasonló következik be. Ugye az az Adi, aki hát tényleg hatalmas egóval jelenik meg a verseiben. Kicsit arra emlékeztet engem Adinak a költészete, hogy amiben megint csak Szervanttal szólva, tehát nekem a magyar irodalom története az a máig meghatározó olvasmányélményem, amiben Szervanttal azt írja Adiról, hogy ha nem született volna szimbolikus életnek, akkor is azzá tette volna az emésztő vágya, hogy híres legyen, hogy közismert legyen, mint egy teniszbajnoknő, vagy egy sokáskörözött gyilkos. Tehát, hogy Adi azt akart, hogy mindenki... Mindegy is, igen. Hogy melyik. Legjobb, ha mindkettő. Adi azt akart, hogy mindenki róla tudjon, és róla beszéljen, és a verseinek egy jelentős részében az bizonygatja, hogy igenis nagy költő, mert ezt nem akarják elfogadni. Hogy egyszerre mondja azt, hogy hát kis senkik, meg hogy én nem indulok el ezen a versenyen, mert hogy itt nem ér semmit a győzelem. Krisztussal indulok egy ligába, nem ezekkel a senki háziakkal. De mégis bizonygatja nekik, hogy én milyen nagy költő vagyok, és egyébként pedig ennyi pénzem van, kell nekem a jakt, vár engem a jakt, ugye harca nagyúrral, kell az arany, és egyébként pedig ez enyém a legjobb nő, mert Lédája nem lehet akárkinek. És ebből a hatalmas adiképből, ami hát, 90-es évek ilyen gangsterrap számai jutnak eszembe, mert hát a mai napig ez a gangsterrap, amikor fukszalott a bérelt limó hátsó ülésén a bikinis lányokkal pózolnak, hogy mekkora nagy májer vagyok. Ők Ady Endre örökösei ebben az önbizonygatásban. És ebből lesz a végén az a Csinszka vers, amiben azt írja Ady, vagy ez a címe, hogy ahogy nézd drágám kincseimre. Nézd drágám kincseimre, lázáros, szomorú nincseimre. Nézd egy hű igaz élet sorsára, és őszülő tincseimre. Nem mentem erre-arra, búsan büszke voltam a magyarra, és ezért is haj, sokszor kerültem, sok hajra, jajra, bajra. Jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben, ahogy én gyermekül elgondoltam, s nézd lázban, vérben, sebben. Ha te nem jöttél volna, a mártán panasztó szám se szólna, és gúnyolói hívő életeknek raknak a koporsóba. Nézd drágám rám szeretve, téged találtalak menekedve, és ha van még kedv ez agyas világban, te vagy a szívem kedve. Nézd drágám kincseimre, lázáros szomorú nincseimre, és legyenek neke sötétek ifjak őszülő tincseimre. Tehát a végén a beteg, menekülő költő, aki menedéket akar már, ugye a Csinszka karjaiban. Behúzódott a véresőről gyakorlatilag ide, abba a kapcsolatban, amit tényleg meg is kaphat, és egyébként szabad helyi érték, nem különben 20 évkor különbség. Hát, tehát itt könnyebb lesz ledominálni ezt a felet, mint a semmiképpen nem volt méltó a Csinszka az Adinak a szerelmére, figyelmére. És hát később ezt a Babiccsal folytatott viszonyával úgymond utólag is igazolta Csinszka. Nem biztos, hogy a legszomorúbb Ady vers, csak az én számomra, minden esetre én ennél szomorúbb Ady verset nem ismerek. Egyedül a tengerrel. Tengerpart, alkony, kis hotelszoba. Elment, nem látom többé már soha. Elment, nem látom többé már soha. Egy virágot a pamlagon hagyott, megölelem az ócska pamlagot. Megölelem az ócska pamlagot. Parfümje száldos csókosan körül. Lent zúg a tenger, a tenger örül. Lent zúg a tenger, a tenger örül. Egy fáros lángol messze valahol. Jöjj édesem lent a tenger dalol. Jöjj édesem lent a tenger dalol. A dalolóvat tengert hallgatom, és álmodom az ócska pamlagon. És álmodom az ócska pamlagon. Itt pihent, csókolt, az ölembe hult. Dalol a tenger, és dalol a múlt. Dalol a tenger, és dalol a múlt.